Trójka. Program trzeci. We grew up out of the same unknown. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. To nagranie dość często nam towarzyszy ostatnio w Nocnej Polsce, od ładnych paru tygodni. Czasami słuchamy go w wersji podstawowej, czasami w zremiksowanej, tak jak dziś. I nie ukrywam, że chyba z tych utworów, które ja znam, grupy Emilian The Noise, ten Shy Friends brzmi najbardziej przebojowo. Na początek, dziś Nocnej Polski sporo elektroniki. Thank you. Sporo ciekawych rzeczy dzieje się w polskiej elektronice. Na początek był zespół Non-Human Persons, chociaż właściwie to w tej chwili bardziej Berlińczycy niż muzycy z Polski, chociaż stąd pochodzą, tu wracają często, więc ciągle są nasi. Potem była formacja Ales, utwór My, zespół, który może pochwalić się, że ta piosenka ukazała się również w Stanach Zjednoczonych. No i na zakończenie właściwie człowiek z kosmosu, właściwie dwóch ludzi z kosmosu, czyli Vice i Adrenalin w nagraniu Mr. Constable. A skoro jesteśmy w kosmosie, to w tej chwili będzie Plasmaticon i ich opowieść o podboju kosmosu i Księżyca. Właśnie trzy utwory z płyty Mono. believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the ethics of others. We go into space. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Kosmos podbijaliśmy wraz z zespołem Plasmaticon. Nowy album grupy Moon ukazał się 5 stycznia, a już dzień później dostałem od nich informację, że to prawdopodobnie ostatnia płyta zespołu, bo nie mają jak na razie pomysłu na kolejną. I czy będzie, tego nikt nie wie. Być może już pod tą nazwą nie. A szkoda by było, bo każdy krążek tej formacji jest inny, każdy jest ciekawy, każdemu towarzyszy jakiś konkretny bardzo pomysł. To teraz troszkę będzie bliżej ziemi. Zjednoczenie Sound System i gościnnie Damian Silonfam za moment. Potem zespół, który dobrze znamy. Lion Vibrations wraz z przyjaciółmi. Na zakończenie troszkę hip-hopu. Kolorofonia. Jak zakręcia chłop, parki trzymają za ręce dziewczęta. To mój dom rozciągnięty w kilometrach. Ty popatrz, kapela podburzona gra przed wejściem do metra. Zerkam, błąkam się, wróciłem po rozłąkach. Wycieram kurze w ulubionych miastach kątach. Zątak, wczoraj była sobota. Idę do przyjaciół, by zapomnieć o kłopotach. To tam się nie czuję jak sierota. Z daleka widzę, że załoga na obrotach. Dla każdego starczy tu miejsca i nocy. Księżyc nad miastem jak kamień do procy. To mój dom, zrozumiesz to w codzienny gest. Zgiełk na ulicach, autobusy, telefonów, dźwięk. Jednostajnie ulicami tu przelewa się wieloosobowy rytm wspólnego tętna. Dobrze wiesz, gdzie leży źródło i gdzie leży sens. W codzienności szukasz swych bezpiecznych miejsc, choć zwykle nie wiadomo, która droga jest najlepsza. Billboardy jak ludzkie słowa emitują szum, zasłaniają miasto jak dźwięk. Ścieżka wyryta, chociaż nie w kamieniu, tylko w krawężnikach. W tym miejscu co dzień się rodzą wibracje, aby po kilku latach ciszy odejść w cień. Monotonie jak sen, płynie kolejny dzień. Krąg, w którym ciągle upatruję szansy swej. To mój dom, zrozumiesz go w codzienny gest. Solidny fundament i wszystko w nim gra. Tylko dlatego, że ktoś o to dba. Zna to ten, który dzieli na dwa wszystko, co życie mu da. Zbudowałem go tam, gdzie nie dociera zło. Okno ma widok na świat. Odwiedź mnie, brat, porezonujemy. Zobaczymy, czy podobnie czujemy. Dzisiaj zasieję dokoła niego prawdę, żeby było tutaj tak jak dawniej. Zanim wejdziesz, spójrz mi w oczy, żebym wiedział, jaką drogą kroczysz. Dom, siłę daje dom, pokój ducha dom, wartości dom. Dbaj o swój dom, dbaj o to miejsce. To ma moc tylko wtedy, gdy tam jesteś. To mój dom, to mój dom, zrozumiesz to w codzienny gest. Dziecko we mgle, z wskazówek wokół tyle, a ja wciąż widzę, że błądzę jak dziecko we mgle. Racja jest jedna, ale każdy mieć ją chce. Błądzę jak dziecko we mgle. Szukam prostych dróg, jednak łatwo zgubić się. Błądzę jak dziecko we mgle. I ciągle mam nadzieję, że mgła rozrzedzi się. Wciąż po omacku idę, wciąż na ośle. Płynę wciąż po omacku idę, wciąż na ośle. Błądzę jak dziecko we mgle, stracony wcześniej czas już nie powtórzy się. Błądzę jak dziecko we mgle, samotnie wciąż przed siebie, lecz ciągle widzę, że wciąż po omacku idę, wciąż na ośle. Płynę wciąż po omacku idę, wciąż na ośle. Odkąd cię nie ma, jesteś zawsze w myślach, w sercu, w muzyce, w ciszy, gdy się modlę, gdy ze sceny krzyczę. Głosem rozsądku, gdy niepotrzebnie się zapalam, głosem odwagi, by prawdę prawić. Odkąd cię nie ma, jesteś przy mnie nieustannie, dbasz, bym w siłę rósł i nie robił już głupstw. I odtąd nie ma, że się nie da i nie ma, że się nie chce, bo wciąż mam apetyt na więcej. Odkąd cię nie ma, naprawdę uwierzyłem w cuda i że dzięki nim wszystko przetrwać się uda. Najprostsze to umieć je dostrzec na każdym kroku, bo są wokół. Odkąd cię nie ma, minęło pół roku, a ja wciąż w szoku. Nic nie jest jak dawniej, czy to dzień. naprawdę? Zaprawdę dzięki za ten wielki motywacji kopniak, by całe życie należy się dawać ognia. Odtąd ten ogień jest we mnie co dzień, codziennie we mnie płonie płomień. Odtąd ten ogień oświetla drogę, niezmiennie wyniosę go tobie. Odtąd ten ogień jest we mnie co dzień, codziennie we mnie płonie płomień. Odtąd ten ogień oświetla drogę, niezmiennie gdy niosę go tobie. Ludzie pytają, skąd ta beztroska, to wiara, że ta interwencja boska to drogowskaz. Bo anioła powołał, bym podołał i wytrwał w świecie, gdzie zajęcie będzie wciąż gonitwa dał radę. Jak starszy brat świecił przykładem i wiem jak, sam wszak jestem młodszym bratem. Więc kogo przykład brać mam i jak grać mam, wiem. Odtąd, a żyć beztrosko to me motto. Odtąd ten ogień jest we mnie co dzień, codziennie we mnie płonie płomień. Odtąd ten ogień oświetla drogę, niezmiennie wyniosę go tobie. Odtąd ten ogień jest we mnie co dzień, codziennie we mnie płonie płomień. Odtąd ten ogień oświetla drogę, niezmiennie. Tylko ta nuta łzy osuszy, uśmierzy ból duszy i pozwoli z tym, co boli, się oswoić. Emocje uwolnić, zmysły ocalić i w finale pokażę, że trzeba żyć dalej. Co by się nie działo i co by się nie stało, nie ustawaj w staraniach o swą boską doskonałość. Gdzieś się ponad doczesność, a poczujesz, co to wolność wreszcie. I żyć inaczej już nie zechcesz. Odtąd ten ogień jest we mnie co dzień, codziennie we mnie płonie płomień. Odtąd ten ogień oświetla drogę, niezmiennie wyniosę go tobie. Odtąd ten ogień jest we mnie co dzień, codziennie we mnie płonie płomień. Odtąd ten ogień oświetla drogę, niezmiennie. Kolorofonia w nagraniu Ulga. Kilkanaście dni temu otrzymałem maila z tą piosenką i z prośbą o wsparcie. Jedyne, co możemy zrobić w radiu, to oczywiście raz na jakiś czas zagrać. Podobno wokalista zespołu robił wcześniej bardzo różne rzeczy. Nie tylko śpiewał takie jak ta przed momentem, ale również próbował swoich sił i w muzyce punkowej, i w muzyce reggae. Ciekawe, który gatunek w przyszłości wygra. A moment wcześniej w Nocnej Polsce zjednoczenie Sound System i gościnnie Diane Sion Pham, a także formacja Lion Vibrations i goście. Wśród tych gości między innymi Natalia Lubrano. Thank you. drivers are dreaming and waiting for his best way. No one knows when they will get it. Zespół Oranżada, dwa razy zapowiedź nowej płyty zespołu, która podobno już wkrótce. W Nocnej Polsce w tej chwili dwa utwory, właściwie rzekłbym ekologiczne, a przynajmniej z płyt, które ekologiczne wydają się być. Na początek zespół troszkę zaprzyjaźniony i pomieszany z Oranżadą, czyli formacja Ucho Mory, a potem będzie Olo Walicki z nowej płyty Kasza B2. dzień. Za nie nawet dwa. Za nie mi to rok. Może wiele lat. Gdy będę miała czas, wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chub coli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniówach po złej drodze chodzą, nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmij mi tu cię. Tańczę bez tchu na mchu w paprociach, przypełzną za skrońce wiewiórki, zagrają na mnie na orzechach. Mądre liski na mosach. Sa, my przyniosą mi chleba, kargony, żółte kropy na losy w łyczkach. Uroszą łany śmielona, jak fryza są. Będę zapalać, bo nie jest w palicach. Ale śmiałam, jak będę zapalać. Będę zapalać. Walicki z płyty Kaszebę 2, piosenka pod tytułem Las. Tekst do tego utworu napisała Dorota Masłowska. I właściwie co utwór, to zupełnie inna piosenka. Jestem ciekaw, jak będzie brzmiało Kaszebę 3, kiedy się ukaże, bo to pierwsze od drugiego różni się właściwie wszystkim, poza oczywiście głównym wykonawcą. Wcześniej, poza Olem Walickim, również zespół Ucho Mory. Nie tak dawno musiałem troszkę poszperać w archiwum, no i przypomniałem sobie piosenki różne i Państwu przy okazji również, o których troszkę ostatnio zapomnieliśmy. I teraz będą dwa nagrania Edyty Bartosiewicz zarejestrowane dla programu trzeciego. Wtedy, kiedy dostała od nas, właściwie nie od nas, od Trójki, Mateusza, mnie w Trójce wtedy jeszcze nie było, mało kto słyszał o Edycie, a zaraz potem zaczęło się.